كتابه لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون سورة الف لام میم سجدہ سورة لقمان پس راوڑو نزول کے پس دا سورة مومنون ندے دار دیو جنا چمخ کے نبی دے شرک وشوا خودی صورت کے نبی شفاعت قہری کئی چدا دے ٹول شرکیات دا پارا بنیادو ہر چاچ شرک کون دے دا پارا چدی بدون دا پارا دا اللہ نا سوال کئی خودی صورت کے با رد کی دے شفاعت قہری او دوی مداوه چاوی که دلائل ذکر شوار قسم عقلی او نقلی پا کسرت سرا خودی صورت کے علل بیانی دا شرک او دا مشرکین چیدی ولی شرک کئی دا اللہ سرا علتونے ذکر کئی بازی لداو چاوی که احوال لمشرکینو ذکر شنزی که با احوال لموحدینو ذکر کئی شپک صفتونا دی صورت کی او در ایم التا ذکر کداغی اعراض دا قرآن نا چکل بیانولشی نوالا مستقبران اغی لوئی کئی قرآن نزان لوئی گرنی او دل تبوئی چه مومنانو دا حال چه خر رو سجدن اگه اللہ تا بزیده پریو دی تاوسی اگه کم دا قرآن دا بیان ذکر کلو چه ذاتو تلالی ما آیاتو نا دل تبا زجر ورکی چه ومن ازلمو زمرلوی ظالم چه قرآنو تا بیان لیشی ہوگا انکار کئی و اعراض کئی سورہ لقمان کی ہوئی هذا خلق اللہ بارونی داد اللہ مخلوق دے اسی صورت کی بوئی چا احسن کل شین خلقہ ہر مخلوق اللہ خیستہ پیدا کرے دے حقت احفل وجود و بدن خیستہ کرے دے التیموی من کفرا فلا یحزن کا کفروں دلتاوی چلاوی سنگا تاتا ہم چی مغم جن کی گا نگر زیم پروانا ساتما فین اللہ غنی حمید تمام و تاجت نشتا التا لقمان دی تویلو کدا عمل پاندازد پوری دانی اللہ بھی پوئی گی دل تبوئی چه فلا تعلم نفسن اس سوکت ندی خبر ما اخفی لهم چه اللہ ایم آدید پارکم پت ساتلی دی داغین اس سوکت ندی خبر ذتی نخبر مخار حل تیم ویلیو پزجر کے جنمت تیعوم قلیلا ثم نظر روم دل تبوئی ولنزیقنهم من العذاب الادنا بل ادا دا چه کم مغیبات خمسہ ذکر شو پاخر دا سورة لقمان کی دا سورة الف لام میم سجدہ دا اغی شرح دا اغی شرح دا دا دی شرح بکی چن اللہ عندو علم الساعة اللہ سر علم دا قیامت تی ادویم تیونزل الغیس دا دی شرح بکی اعلم ما فی الارحام ذی شرح بکی وما تدری نفس ماذا تکسب ذی وما تدری نفس بیارد تموت دغی صورت وضاحت تی بحقیقت کے صورت کے دو باب دی شو شلو آیاتونو پوری شلم پوری او باب دے او داغینا اخیرہ پوری بل باب دے او اول باب کی با اس بات دا قیامتی زجر بی منکرین اللہ زوک انکار کی یو عقلی دلیل با ذکر کی ابیا دعوی نبی شفاعت قہری ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع او بیار پسی دلیل عقلی او د انسان د خلقت حال چمخ کی ذکر کرے او دے پسی احسن کل شین خلقہو اب یاد و امباب کے اوصاف د مومنانو کر گئی او دلیل و ذکر کئی دو موسیٰ علیہ السلام نا نقلی بنی اسرائیل و دا ائمہ و بیان او تقابل دا دوار و صفتنو دا مومنانو او دا کافرانو اپا من کان مومن کمن کان فاسقا لا استوون او صورت ممتاز دے یو پتوکیل دا ملک الموت چلا مقرر کرے ملک الموت پا خلق باندے دے دی صورت کی ویل دی او بل پا لقا دا موسیٰ علیہ السلام چو ملاقات چا سر کرے ہو او بل پا ایمو دا بن اسرائیلو چل دا ایمو پاگی که امامان پیدا کلیو او داگی دا امامت او مقام بخی دا صورت فضیلت دا دا چه نبی علیہ السلام بکلم اسکتن سملاستو یو بیدا صورت اہلی بلامیم سجدہ ہوئی او بل صورت ملک دکا دی دوارو کی دا قبر دا عذاب نا نجاتو دیکھ نفع شفاعت قہریوا او ملک کے نفع دا شرک بالبرکات ادا دوارا بنیادو نوخا چا شرک دا دید پارکاو چوی برکت را لراکی دی سر برکت سے او چا دید پارکاو چا اللہ تا دمون دا پار سوالو کی دا دوارا دو نو نوزکا دا دی سامارا دا دوارو دادا چه بنده بانده دا قبر اغا حالت آسان شی چه اغا هم پتی اوراد دا چیز چاہتا نا دی معلوم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامیم تنزیل الكتاب من لا ریب فی من رب العالمین نازل دل دا قرآن شک نشتا پا دیکی چه دا رب دا مخلوقات ندی ام یقولون افترا او بلکی وائی تا مشرکان چیزا زانے جوڑ کرے دے امونتوی چی نازلی گی نا بل هو الحق من ربکا بلکی دار اشتیا دے او حق دے در افستانا او صد پر نازل شوی دنیا تا حکمت لتنذر قوما ما تاهم من نذیر من قبلکا چور اداس یو قوم عرب جنذر آگلی دیتا یرون کے مخکستانا دا عیسیٰ علیہ السلام ناترتا پوری سوک نذر آگلی پن نم سوا کالا تیر شو نو دی یرول ضروری دی کنا لعلهم یهتدون دید پارا چی دی ہدایت عمومی عقلی دلیل اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما خاص اللہ غزات تھی چی پیدا کری دی اسمان نوزمکا او غاج پمیند دی دوارو کی دی فی ستت ایام پاندازاز شپگ رو دی کی سمستوا لیلعرش بیا غاللہ برابر دی پارش باندی انتظامی کئی تصرف پکی کئی مالکم من دونی من ولی ولا شفیع نشته استاو د پاره بغیر د الله نه نسوک ولی الله ولی دے او نسوک شفاعت کوونکه اخلاص اونکه الله اخلاص اونکه نو ولی دا صفاتونه بل چاله ورکوي شفیع صفات الله دے ولی صفات الله دے تاسو مړو ژوندو ته دا نمونه او صفاتونه کې فوټو افلا تتذکرون اے تاسو عبرت ناخلے دا قرآن نا یدبر الامر من السمائی الى الارض دو مطلب دی آیات انتظام کی اللہ دستوا علارش مانا کی قرآن بلدو کی وہ تفسیر نشکو لے متشابہاتو نا دے فاللہ پخبل تفسیر کی نو انتظام کی اللہ دا هر یو کار دا اسمان نازم کتا نو جبریل امین راولی کی مچه او کارو شی سم یارو جوی لی نبیا واپس لار شی اللہ تا دا اتل را اتل پسور وقت کی دی چه اول را شی زم کتا ابیا واپس شی اسمان تا دا پسور وقت کی دی یوم ان کان مقدار والبسنت دا په دومره وخت کې دی لکه اندازا زر کالا دا غنا چې تاسو یې شماره ولې 1500 کالا پراتلو او 1500 په واپس لو کجری او بندت لري دا غو په زور لګیدو جبرئیل امین په یو سات کې دی راځي اما صافت دومره دی په دې معنا کې فیضی دادی چې خو په الفاظ په خپل معنا سره ادا شي چې دې عروجو معنا په خپل شي عروج برکت وته وي او بل به د صورت معارج د آیات سره تعارض ران شي چلته وي چې فی 50 الف سنتن انزوز زر کالا ناو قیامت یادی مون خو قیامت نه یادو مون خو دلتا دی جبریل تک را تک یادو چه اگر راش ازمه کتا بیا واپس دی نو سورم ازل لی دزر و کالو اداغ دی یو سات تی فدی مانا کتا فیدا دا امام رازی دا ہوئی معنا هو والله اعلم چن امره ينزل من السماء على عباده او يعرج اليه اعمالهم الصالحه بهذا اعمال خيجي ببركنا الصادره على موافقة ذلك الامر جسنگا اللہ بیدی تا وَإِنَّ نُزُولُ الْأَمْرِ وَعُرُوجُ الْعَمَلِ فِي الْمَسَافَةِ أَلْفَ سَنَةٍ تا دیده مسافت ذرو کالو دیتا جبریل امین سمانا قال ابن عباس لو سار غیر الملک لسار أَلْفَ سَنَةٍ که بغیر جبریل هم بل سوکت لی رات لی نوزر که لکه بطرات ملائکو نا لکه انسان وغیره او غد دمرا زرزی را دی بدا معنی صفا دا که دا قیامت رست نواخلو ربی آخو با یعرجو پا خپل معنی نی یرجعو پا معنی سرو تکا قیامت کی خروجو دا چی لی ترجعون اللہ مرجعکم الینا مرجعکم نغی سر رجوع لگی عروج نلگی ابل با بیاد خمسین الف سنتیوں زدی ابل سر جول را وستوالی ندا مانا سفا ذالک عالم الغیب والشہادتی دغزات پوئیگی پارس باندی کزمونگ دا نظر نپنا دی چی قیامت تیم او که ښکار دي چې دنیا ده العزیز الرحیم هغه زور اور ذات ته انتقام اخلي او رحم کوي په خپل بندیانو الذي احسن كل شيء خلقه هغه ذات چې خسته کړی دی هر یو شی ته وجود ده هر شی ته وجود ده کار شی ده خدان ته بدرنګ نه وي او ځان سره بل څوک نه برابر وي وبدا خلق الانسان من طين اشوروي کړي وا د پیدایش د انسان د خټینا چې آدم علی السلام جوړو کنا د پیدایش یې دغه شروع کړو ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين بغیر زول دې نسل د بل شانتي اغه خټینا نه دي اغه خلاصې دا یو ګو نه دي چې سپکې دي ثم سوا و بیادا و گورا چه ده انسان یه برابر کلی ده نیخ کلی ده و نفق بیهیم روحیهیم ادم ره معزز کلی ده چه بکی کلی ده بدکی دخپل روحنا و جعل لکم السمع والافصار والافعدا او در کلی تاصل را و گنا و استرگی و ظل قلیلا ما تشکرون لیکن الله شکریا نشتا نعمتونه مې ډیر کړی دي اشکریا نشتا زه پته مې ما ادي بیغما دي قليلا ما تشکرون ډیر لږ دي پتاه کې شکر استون کې د انسان عزت بیان نور سره خدا سن دی وی نفخ فيه من روحه دلیل بیان شو عقلی او د انسان نعمت چله کړو بیان شو اوس راشه د انسان خبرې ته وګوره چې دې د خلې نصر او باسي وقالو وایذی ایزا ظللنا فی الارض کله چې مونږه رک شو پزماکه کې ان لبی خلق جدید نو بیا په پیدایش نوی کی شو انکار کوي د قیامت نه دا سنوی چه نما نما نو طریقه والا جوڑی خواه چلوال کئی که رکشو پزمکا کنو بیاو سنگا مندیش خواه اللہوی دا سی اخواد اخواقی مطلب دا دی بل هم بلقائی ربیم کافرون دا دی چه دا سی وئی دا دی پا ملاقات دخپل رب بانده انکار کئی دې دا نه د خوخه چې زمونږ د خپل الله سره ملاقات وشي الکه زمونږ خوخه ده تاسو نه د خوخه نو مکوې دوم باندې چې هغه د خپل رب سره ملاقات نه کوي زمره کامیاب ملاقات زمره په عزت باندې لکه چې میلمه لور شي موږ به میلمانه یو کنه ښه دا راځي خبره ده نو او شاسه وي چې لم یعلمو زانه ندی خبرو تا تا اللہ بار بار نوی چی پا دی خپل نفس کی سوچو کا او کان شگت نلری کا ویچی ان حقیقت الانسان هو الروح انسان خو روح دے او ولم یبنا من الوائی والتوین او روح دو خطو دو بونا ندی جوڑ شوی چروک بشی دورانے پہ ہوئی گئے واخذت الملائکتو آخو ملائکو آغستو چیز کم زین راد غلیو نا پلے وڑو رکی گی وصلہ کتا بدن یا دینو آخو دزمک شیو پزمکا کی پاتی شو دخٹو دو بونا جوڑ شوی شیو کوچا او کوچا پوبو کی پاتی شو پخٹو نفقیف ادو اللہ څنګه روښو په لارو دې پزماکه کې هغه بارتل دی ان بیا وی حاصل دا چې انسان چې دا روح دی هغه ملائک واخلي ډیر په عزت سره پر مالونو کې او په خوشبویو کې لا یاتی علی الفناو هغه فنا ناراضي هغه خو ځای بدل کو تدې زنه لور بره دے بدل اما الجسد فقد ذره في القبر او جسد لکته خاورو کې وغورځاو هغه باندې چې وخت تیر شنو لاړ خاورو چې سبا کې پاتې نشو پا دیو جن پیغمبر ویلو چې زیارت لزاینو د قبر زیارت کوي د بندا نیت مکه وي بندا کوم دی زیارت القبور ویلی زیارت المقبور یې نه دی ویلی تبا صرف د قبر نیت کوي چې د خاور لازم ما د خاور وینم چې دنیا نه وړه تور شي زی چې دنه د خاور نیت نه کوي د سړی نیت کې وای سړی کم دی هغه نو خړلې نوای دی چې کله مونږ رخصه په دمکه کې ان لفی خلق جدید نم بیا په نوې پیدائش کې شو دی انکار کوي د ملاقات د خپل رب نه قل یتوفاکم وای وتا چې ملک ایت سر ملک الموت هغه ملک چې مقرر دی په مرګ باندې ازرائیل علیہ السلام الذي وکل بكم چې مقرر شوی دی په تاسو باندې ثم الى ربكم ترجعون اغام براوسی انور ستاسو ملاقات با خپل رب سره بیا بتاسو خپل رب سره واپس کلی شوین نخلق غطا غصاو ملک الموت تا که رب از بلکاری نشتر خلق ملک لخواس تبایی اکلا نو اغام اغام نبی علیہ السلام تاوی که رخو یا محمدو تمام خبر اورا لو انی اردت ان اقبض روح بغوزت کزیرا دوکم چد دیو ماشی نسا اخلما نما قدرتو زما اختیار نشتا زما ماشی نوم سانش ما واستای سی خلق ما بدنامی چې خلق مړک او تبایی وکړه زو ما قدرتو علی ذالک زینیم قادر حتى يكون الله هو الامر سوچ الله ما ته حکم نه کړي اچھا هغه حکم کینو قدرت ما کې بیا دا دغه پیدا شي بیا چې روح ته نو اخله ما خو چې هغه امر نه کړي دغه څه دواړه په دواړه الله سبحانه ما وریانه و چې خدای چې دې ما شي نه ولا څنګه ساخله ما پته ولګی دا چې د هر شي نه سا ازرائیل خلې زکه بدی کې مدخل کو جګړه واخا پیدا بنی آدم نفاق لیکن او دی سپیو پیشو او دی ما شو میگونا اگا آخی کن اگر پاک پلے ہوئی چیز ما قدرت مصطفی اللہ ما دا طاقت راکی نفاق نوز تفسیر کی داغی آیات چو عند علم الساعة را چی قیامت دا توخیخا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ایک چرتاولی دې چې دا مجرمان وا کته كون کې خپل سرونو لرا د ډېر ملامت یا نه د خپل رب سره او سبوي ربنا افسرنا اربا ولیدو قیامت وسمعنا او امر دې استادو تاسو پیغمبر کلام فرجعنا نعمل صالحا نموا فسكا جعملو كنيكا إنا موقنون ذكا مونغا يقينو شکنا خواه نعمل قولم علاكي چه يقيني راشي بعض ده مونغا يقين راغي حتى اتانا اليقين بس مونغا وفسكا خدم ازي جعملو كو دار خواه اسي نمونيو خواه قيامت ديتوي ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها کله مون خو خو مون بار کړي وری او نفس ته هدایت دا یو به پکې گمراه نه و ولیکن حق القول مني لیکن ثابت شوی دی الله وی قول زما طرفنا لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې زه به خامخا ډکوما جهنم د جناتو د پیریانو د انسانانو نه چاری او لزه هدایت ورکم انو زبا جهنم لبیا سوک گورم اگه بده سنو ڈکو زکاری او لہدایت نور کو ما اگا با اون خلاب را خواڑی کنخا فذوقو بما نسیتم لقا یومکم حازا او بویلشی پسکے پسواب داگئی چی پریخ او تاسو ملاقات دا دیروازی تاسو قیامت نمانو انا نسیناکم منگا ام پریخو دے پجاننم کیم وذوقوا عذاب الخلد وسكي عذاب هميشه بما كنتم تعملون تخبل عمل سزا ده اوصاف المؤمنان غور انما يؤمنوا باياتنا الذين بشك ايمان راولي باياتنا زمون باندي اغا كسان اذا ذكروا بها كل جديد طاغي سرا بيان كل شيء نصيحت كل شيء خرو سجدن دیلوم بے صفت تے پریوزی اللہ تزیدک ان کی دویم وصبحو بحمد ربیم او پاکی بیانی اللہ لرا بحمد دقبل رب سرم دریم وهم لا استکبرون دی کی لوئی نشتا چتو تا قرآن بیانے ولا مستکبرن ادھے لالشی نا نا نا سلورم تتجافا جنوبهم عن المضاجع دڈی توی بیر توی الکونه ددی دڈی ددی د خپل بسترونه ز شپې ټول شپه لګیای تعالی کتاب وای بسترې دغه سپریخي پیریان پکې ناشتي یذعون ربهم او فریاد کوي خپل رب ته پینځم خوفا وطمعا هم یریگی دا اللہ ناوم تنومیت ساتی دا سلیمان دیکن شپگم ومیم ما رزقناوم ینفقون او بازی دا غمال ناچی مونگولا ورکرده نو خرج کئی دا اللہ پلار کئی برخ کئی دا فلان دیکن دا شپگ سیبتو نو نو دا حق پرستو خوا فلا تعلم نفس ما افی لهم نپویگی اسی او نفس آغا بدلا باغا عوضو چما دی لپٹ ساتلی دی دا تفسیر دی داغی چما تدری نفس مازا تکسی بغدا نپوی گیو نفسو چه سباب مال سراکی سچل بکو ما آو ناغا اللہ ساتلی دی ولکن خوا سبا نمرات قیامت تی مازا تکسی بغدا اللہی مو لپٹ نعمتو نساتلی دی ادا دا امت یادی خواه نور امتو نا زکر دا امت دست دا سیده لکه دسپین سر اولاد دسپین سر اولاد وی دیر معززی و عرصو لجمع کئی کنا اگا موری نی چه دا ملکو شیدو نی را جمع کئی ولا عرصی ولا دقا سی اللہ دی امت لا هر سر را جمع کردی من قررت اعیون چی اخوال دستر گو دے جدا مما کانو یا عملون دا بدل دا داغی عملونو چی دی کری دی نگو رب بیان شو کنا یو پل دا مومنانو صفتو نو بیان شو بل پل دا مجرمانو بیان شو نا کسو رؤوسهم سر رسوا و ملامتا اللہوی دا دوالا برابر دی اپا من کانا مومن انکا من کانا فاسقان اگا سوک چی صحیح مومن موحد دی دی پشان دا چا کافر دی لا استوون ندی برابر دا سوک دی چوی دا برابر دی اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اکسان چیمان راوڑی عملی صالح کردی فلهم جنات المأوان دا غیظ پار جنتنا دو سیدو زیون دی نزلم بما کانو یعملون دا میل مستیا دا طول مرد جنت میل مستیا دا دا دخل عملون پوجا گورا چه صورت دعوه سوا نفی شفاعت قهری نو عمل لے سمر زور ورکا بما کانو یعملون بما کانو یعملون چه گور عمل کوا دا شفاعت پتمکی گما کی دلان بدی اخری تو په دې سمای چې زما شفاعت وکيږي او د عمل خبر ده په مکان او عمل کله ما ارادو اور چې هغه کسان دي چې کافران دي فما واو منارو زید او سیدو داغي ور دي کله ما رادو ان يخرجو منها هر وخت چې دې اراده وکي چې وزو د جهنم نه دا خود او سیدو ذهن دي دا خود پاتې کېدو ذهن دي کله ما ویل دي ها هر وخت د جهنم یانو دا خیر اراده چې وزو وضو نو په دې باندې وحشت تیری اذن مشرانو کې او تن په جیل کې ونو اجل والا بار وخت شمارل کولو چې سوره پاتې شوي زمونږه مشرانو او توی شمارل مکوې وی دا وای چې بس مونږ په ټول عمر په دې جیل کې یو مونگ با تر مرگ پوری پا دی جیل کیو انا با در باندی وقتی ری دا سشمارل کوای خوا نو جانم یان جزان با ار وقت دا چل کوای خوا چی وزو وزو ازان لبل دی گورو کل ما ارادو ار وقت چی ارادو کی چی وزی دینا اعیدو فیها نو اپس بکلیشی پا جانم کی غیر پا زور سر خوا وقیل لهم قبول شدیتا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون اوسا کہ کنا عذاب ذور حقا چتا سو پاوی باندې دروغ وین او ابن کثیر وی چې قال ابو ذیل ویلی جزی جهنم یالو والله ان الایدی لموسقه لا سنه تلری شوی والارجل مقیده اخبط بهڑے پرتی اید وان لهب النار حیجهم او لمبی به اوچتی په برا دی با دغزه اوی چیره که داسی ورکا گشوینو بوزو کنا نو الملائکة تقمعوهم نو ملائکو سر بے گرزو نی اپا کتا بے بوزی تقمعوهم چتانسو بوزه دی جهنم نا تا جوڑ شوی چاله دی ولنزیقنهم من العذاب الادنا اللہ اوبسکم پا دی باندی عذاب نزدی نزدی دون العذاب الاکبر مخی دا عذاب دا قیامتنا نزدی نزدی عذاب صدی تو گولا طول دا مانا دا خال الحسن و ابو العالیہ و الزحاق و ایبی ابن کعب ابراہیم نخعی چال عذاب الادنا مسائب الدنیا دنیا دا مصیبتنا واسقاموها دا مرضونا فی ما یبتلا به العبید شدہ بندیان پا کراگیری دا حتی یتوبو گور دام دا اللہ رحمت تخا چی توبی و باسی وی دا عذاب دا عذاب تکنا توبا توبا دا جراشی خو بندیان سیرپ و بلا سیرکی بیسو پی جنی نا دا عذاب نه دی او د دې دا فکر ناراضي عقل ناراضي چې موږ توبه وباسو چې الله هم د دنیا او د آخرت د عذابونو نه بچ کی کنه نو ټول دې ته زهاب کړي چې موږ ته دنیا د عذابونو نه ځه دا څه ده پاره لا لهم يرجعون دا وسره ډیر خلګي چې الله یې زکه په دنیا کې دارا ولما چې توبه وباسي کچه تما ته رجوع کړه عمل بدل کی او کومره ته عذاب خبر واخلي نو لعلهم يرجعون وسرن لګینو خبر کې ودی کوم پر رجوع کوي فمن ازلم سوق ذل ظالم ممن دا چانا ذکر به آیات ربه چې ته بیان کولې شي پایاتونو د خپل رب سره قرانو ته بیانول شي چې مخکې ذکر شو لقمان کې چې ولا مستكبرن قال لم يسمعها ثم عرضنا ابي عدي الذين محل اذان تخصي سړي وي چې زپه حق یې ما مونږ د دین خدمت کووي اذه قران نه محل الله یو وګورم د سره خوري غته راځينا ان من المجرمين منتقمون الله یې موږ د دې مشرکانو نه انتقام اخلو اي من المشرکین خازن وي معالم کوي دلیل نقلی یقینا مبارک موسی علیہ السلام تا کتاب تورات فلا تکن فی مریت من لقائه لتمکیگا پشک دا ملاقات دا کتاب نا کم کتاب موسی علیہ السلام کتاب سره هو ملاقات نو کړي نا چې دا کتاب نا جنس واخلی نو جنس کې خدا پیدا دا کنخا چې قرآنم پکی راگی دا دا اغا مثل لے یو دا مانا دا دویم مکی گا تا پشک کی دا ملاقات تا موسیٰ علیہ السلام نا پا معراج کی اقاو کنا چتاوی ما موسیٰ علیہ السلام علی دو پسلورم اسمان کی او دا سی مضبوط بندو هڈاور غٹ غٹ اڈو کی کرجال شنوعا شنو قبیلی د خلقو په شان ته درانه درانه لاسونه د قاو کنا الا تکون فی مریت ملتای او دریم پسمو کې گا په شک کې د ملاقات موسی علی السلام نا ډیر مصیبتونو سره یره ډیر سختې تیرې کړې دي ځکه خو قرآن کې داسې یو صورت نشته ها چې کې د موسی ذکر ناراضی ډیر سختې نتا باندې وم سخت راضی کنه دا استاد دنیا کې لار ده او الله ته رکلی دا سوار په وار ده چې څنګه هغه باندې مصیبتونه راغلي او نتا باندې وګړه ادم ور سره دا سلورم بشي مکه ایګه په شک کې د ملاقات د موسی علی السلام نه په کوی تور بلب سره ملاقات کړو خبرې وجالنا ودل بنی اسرائیل او ګرځو مونږ دا کتاب تورات او هدایت سپاره د بنی اسرائیل وجالنا منهم ائمتن او ګرځو مونږ په دې کې امامان دیوی د امامان په کې چارا واستري وای الله را واستري نو چې بنی اسرائیل کې ګرځول نو ځکه ونه ګرځي ور امت خدا دې ښه اما گردول پدی کی امامان سچل بے کو یهدونا بے امرنا ڈالری بے غستی نا ادایت بے کو زمونگا دا دینو خلقت بے دین کو دا خوڑیر گران کار دی دا خود پیغمبرانو سنت تھی روی ٹک دا لما صبرو صبر غواری کنکا کلی جدی صبر کلیو پڑی رو سخت باند یوا فکانو بی آیاتنا یوکنون او زمون په ایتونو باندې یقین کوونکی دا دو صفته او پاغي کې ها موږ وی علتونه بیانې دا علتونه دي کنه د حق پرستو ها صبر او یقین ابن کثیر ذکر کین الکه نو می واخل کنه استاد دې استاد دې نو می واخل کنه وی باز ویلی چې به صبر او یقین تنال الامامت فی الدین دا شیخ الاسلام ویلی کله وی داسې چې قال شیخنا العباس ابن تیمیه وکله بګیا سي خبره دغه سي الغم بلغم نو باز علماء سوق دي خو شیخ الاسلام دي کنه هغه وی دي چې بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه بشکر استاو فیصله کوي د دې په میان کې پرد قیامت فیما کانو فی اختلفون فاغی کی جدی پسکی اختلاف کون اولم یهد لهم تخویف دنیاوی آیا عبرت ورنک دی خلق لران دی خبر کم احلکنا من قبل من القرون چی سمرا احلکلی دی منمخ کی دینا قومنا یمشونا فی مساکنیم گردی را گردی داوی پکورنو کی اهم ای برت نه ناخلی ان فی ذلک الآیات یقینا پدې کې هډیر فائدې او ډیر هدایتونه دي اولا اسمعون نو ولي نوري قران چې وینې عبرت ناخل د قران نه پدې واخلي کنه اولم يرون نسوق الماء دا تفسیر دا غیاتو چې وینزل الغیث باران څنګه وري الله وی نګوري دا خلق چې مونږه اوښلو دا اوبو إلى الأرض الجرد أغزمو كتا چه بانجر دا جرد چه واخماخو قصل نكي بانجر أو بوتو شلو بارانوكو فنخرج بيهو باسو پذي سرا زران فصلونا تأكل من وانعامهم فراكي داغينا ساروز دي وانبوسهم أو پخبلهم فراكو نتكي أفلا يبصرون دې زمرا سوچ او فکر نه کوي الله وی زمرا نوی ني عبرت نه ناخلي ويقولون واي متى ذا الفتح چې کله ودا قیامت کولاويږي دی وی کله کولاويږي ها قیامت ان كنتم صادقين کتا درشتيني پر يوم الفتح لئن فاول الذين كفروا ايمانهم هو يا غروت چې کولاو شي قیامت پیدا بورن کی کافرانو ته ایمان راوړل دي پیسې د وګړو پیدا نشته نو ستا پوس کوي سي علماء ينظرون ان بذيل مهلت ورکړي شي فارزانو مخواړو ذینا وانتظر انتظار کوا انهم منتظرون دی منتظر کون کیږي ستان جام تا او ته انتظار کوي د دې انجام تا دا آیاتونو چې ویلو ویعلم ما فی الارحام نغه و ما یاد کی ذکر کو چې احسق نہ کل شین خلق او بدا خلق ثم جعل نسل من سلاله مما یمهین ثم سوا ونفخ فی من روحه دا لغی تفسیر شو چې څه چې په سپویګی نو دا وی تاسو کوا تو ما فی الارحام باندې په نپویږي ها او ټول مغیباتونه دي ها خدا سي دا آیاتونو تفسیر پکې وکړو واخر دعوانا